Grupa Nagrobki, która zresztą kojarzy mi się z takim wisielczym humorem witkacowskim, już chociażby ze względu na samą nazwę. Dziś w utworze Spalam się. Trio z Trójmiasta w trzecim programie, zresztą zespół przeze mnie mocno pchany. Uważam, że jest to formacja, która rozwija się po prostu w niebywale szybkim tempie, ale nabierając takiego charakteru, już uzyskawszy swój styl, grupa Popsysze z ostatniej płyty Emisja, a utwór nosi tytuł Rzeki Dwie. i pozostając w klimacie, mimo że data rejestracji jednego i drugiego utworu, czyli grupy Popsyse, którą słuchaliśmy przed chwilą, i grupy The Stooges, którą jej posłuchamy za chwilę, dzielą dekady, mimo to jest coś takiego, co uwspólnia ten przekaz, chyba to, że jest po prostu szczery i prawdziwy. Dziś posłuchajmy utworu Dirt. Love. inside. Adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje na muzykę, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my nieco przyspieszymy. Grupa Fabryka i utwór Pustki. Nie wróci. Przestrzenie kiedyś kończy. Pozostając w naszej specyficznej estetyce, przed nami grupa Beastie Boys i utwór Jimmy James. This next one is the first song on our new album. Andrzej Dziubek i grupa Depress, oczywiście początek lat 80. Połączenie dwóch rzeczy, których wydałoby się nie da się połączyć, czyli muzyki góralskiej i punk rocka. W tym wypadku akurat doszło do syntezy tych dwóch gatunków, co dało w efekcie utwór Bojo Cię Kocham. Wyszedł łomskie kosić, słuka świeciła. Przyszło do mnie z jagodami, dziewca jak miło, nadmierzała jagodą, płyce aż utoczy dom, dom ci jagodą z boneczka. Boją się kocham, boją się kocham, boją się kocham, boją się kocham. Boją się kocham, boją się kocham. Trójkowej aptece nocnej. Czas na jeden z naszych ulubionych ostatnio zespołów, który powstał całkiem niedawno, czyli 21-wieczna forma ekspresji Roiksop i utwór Speed King. We'll be right back. Grupa Psychocukier, czyli jeszcze więcej psychodelii i utwór pod tytułem po prostu 7. Dla tych wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi, czyli interesowali i słuchali grupy Jane's Addiction, dla nich właśnie chyba ten szczytowy, najbardziej zrównoważony, a jednocześnie drapieżny utwór, który nosi tytuł Mountain Song. One out. Ja się już będę z Państwem żegnał, nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystkie pomysły na muzykę przysyłajcie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i udanego weekendu, dedykuję Wam piosenkę grupy Gałpa pod tytułem Mamon. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.